Θα το αναλύσει λίγο ακόμη ο υποψήφιος πρόεδρος, σύμφωνα με την πρόταση του Μπογδάνου, ένα απόσπασμα για θέλω να καταλάβει. Θέλω να βάλει και σώτη μετά, μα μου. Όχι, δεν πρόκειται να κάνει σώτη. Δεν είπε σώτη. Όχι, εσύ δεν είπε σώτη. Δεν είπε σώτη. Εγώ του το έδεσα. Είδε, μην ακούσω σώτη τριανταφύλλου, το δένω κόμπο να γίνει αυτή. Σε καταλαβαίνω. Να ακούσουμε όμω του υποψήφιου πρόεδρου τη Δημοκρατία, Χομενίδη, την άποψη για αυτό που είπε και πώ τη συμπληρώνει. Να είναι Απολώνια και Διονυσιακή. Να είμαστε κάτι μεταξύ Τοσκάνης και Φλόριντας. Να έρχονται δηλαδή άνθρωποι εδώ πέρα για να περάσουν καλά, για να μορφωθούν το μορφωτικό τουρισμό, για να αρρωστήσουν και για να πεθάνουν. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Θέλει να έρχονται εδώ οι άνθρωποι να αρρωστήσουν και να πεθάνουν. Τι θα γίνει, να πέρα το νεκροταφείο. Δηλαδή έρχεσαι στην Ελλάδα που είναι Τοσκάνη και Φλόριντα, κάτι μεταξύ Τοσκάνης και Φλόριντας. Και ψοφολογά εδώ. Με το που το βλέπει όλο αυτό πεθαίνει. Α, ωραία, ήθελε να πεθάνω. Είναι η ομορφιά είναι που σε κάνει, δεν μπορείς να ζήσεις. Το είναι όραμα παραπέρα τώρα του Προέδρου που το εκτίμησε ο Μπογδάνος μόνο και τον πρότεινε. Δεν είναι έτσι. Χαλβάεσαι που δεν μπορείς να καταλάβεις. Υποψιάζομαι κάτι άλλο. Κοίτα πώς χτίζονται όλα αυτά. Όχι, συμφωνώ. Υποψιάζομαι κάτι άλλο. Μην όντως παίζει υποψηφιότητα Χομενίδη και ο Μπογδάνος σαν. Βγήκε και τον ρουφιάνεψε. Καταλαβες. Πολύ πιθανό. Πάει και αυτός, τον κάψαμε. Τον κάψαμε. Μετά τον. Δηλαδή χαζομάρα. Μετά τον Γκνίτη. Πιστεύω ότι μάλλον έπαιζε κανονικά. Ο Χομενίδης και τώρα έκανε ο Μπογδάνος τη συνήθεια τακτική του. Θα μπει και στην εφαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ να γραφτείς. Στο iSΥΡΙΖΑ έχει συνδρομή αυτό, είναι δεν να πληρώσει. Εγώ να σου πω, μπήκα στην πρώτη σελίδα, αλλά έπρεπε να βάλει τα στοιχεία για να πα στη δεύτερη σελίδα. Αφού δεν έβαλα. Εντάξει, αφού είσαι μέλος. Να στείλουμε στον Νίκο τον Παπά να τα στοιχεία μα κατευθείαν. Γράψε με. Και εκεί με μέσον. Όχι, εγώ είμαι στον Παπά, στέλνει αυτά. Ποιο λέει το AI εφημερίδα. Το AI εφημερίδα. Το iSΥΡΙΖΑ από το χάμο. Ο Χαρίτση είναι εκεί. Α, εκεί τον εμπιστεύουμε τότε. Άμα είναι, δεν το πει από την αρχή. Νόμιζα ότι είναι ο Παπάς. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι εκεί από πίσω. Ο Παπάς νομίζω ασχολείται με πιο βαθιά θέματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο υπόγεια θα λέγαμε. Πιο υπόγεια. Πιο υπόγεια. Έχει το στρατό να ελέγξει. Ναι, το στρατό. Είναι στρατηγός, δεν είναι εύκολα πράγματα. Πιο κοντά στους υπονόμους θα λέγαμε. Μπράβο, πιο κάτω στους ορόφους είναι πιο κάτω. Όπως ήταν πάντα και τα 4,5 χρόνια ενώ ήταν και ψηλά. Εσύ είχες πάει και στο γραφείο του, δεν θυμάμαι σε τι, δεν ξέρω σε ποιον όροφο ήταν. Ήταν σε. Ούτε εγώ ξέρω, δεν θυμάμαι. Ήταν δεύτερο, τρίτο. Ψηλά πάντως, ναι. Οπότε να γίνουμε όλοι ένα ποτάμι. Επίση, παρένθεση. Ναι. Για να του πάρω συνέντευξη για τις ανάγκες τηλεοπτικής ελληνοφρένειας, έτσι. Που την είχαμε δείξει σαν τζολιά που είχατε μιλήσει εκεί. Όχι αυτό, δεν θέλω γιατί αφήνει εντυπώσει. Είχα πάει στο γραφείο του Παπά ότι τι. Εγώ είπα αυτό. Ότι μεταχτύπτιζε κιόλα. Δηλαδή το πάτε απ' έξω απ' έξω στου δημοσιογράφοι, οι γλύφτε. Πεταλάσπη και ό,τι μείνει. Για πάρε εσύ τον Κουτσούμπα συνέντευξη να δούμε πώ θα του την πάρει. Ωραία, κρίνεται του άλλου. Γιατί να πάρουμε αυτόν τον Κουτσούμπα συνέντευξη. Δεν βρίσκω τον λόγο. Να δω εκεί τα χαμόγελα πώ θα είναι. Τα χαμόγελα που θα φτάσει η γλώσσα που λέτε για άλλου. Μια χαρά θα τα πει ο Μίτσο ο Κουτσούμπα. Άλλωστε, όταν είσαι με τη μεριά του λαού, δεν έχεις να πεις κάτι λάθος. Όχι, όχι, ο δημοσιογράφος τι θα κάνει. Ο δημοσιογράφος που θα φτάσει η γλώσσα του δημοσιογράφου. Δεν θα φτάσει όταν πουθενά η γλώσσα του δημοσιογράφου. Εντάξει. Δεν θα φτάσει πουθενά η γλώσσα ωραία του κρίνουμε δημοσιογράφου. Θα κρίνουμε όποιον θέλουμε. Α. Όποιον είναι απέναντι θα τον κατακρίνουμε και θα τον κρίνουμε πάντα. Αυτοκριτικούλα δεν κάνουμε. Όποιον όμως, είναι έτσι από εδώ δεν θα τον κρίνουμε. Μια χαρά τα κάνουμε. Ούτε για πάρε στον πατερούλη σου συνέντευξη. Ποιο είναι ο πατερούλη. Ο Στάλιν. Είσαι λίγο κάπω. Λοιπόν, είσαι κάπω. Στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάμε να. Να πάρουμε συνέντευξη. Δεν θέλουν. Ας έρθει εδώ ο Τσίπρας, δεν νομίζω να θέλει. Πότε ήταν, ποιος είχε κάνει την αγιογραφία του Τσίπρα όταν βγήκε πρωθυπουργός. Μη σκέφτεσαι κανείς. Άστρο. Όχι. Ναι, είχε βγει ο ίδιος δημοσιογράφος, κάποιος άλλος. Ένα είναι οι αγιογραφίες που είναι έτσι κι αλλιώς κωμικές πια. Γιατί είναι μια άλλη εποχή όλα αυτά. Δεν περνάνε σε αυτή την εποχή. Έχει εχμές η εποχή, έχει γωνίες και γυρίζουν τα άντερα όλων όταν βλέπουν χαμόγελα τέτοιου τύπου. Και ένα άλλο είναι οι ερωτήσεις. Σε πρωθυπουργούς, νυν, παλιότερους, που είναι απαλές και δεν υπάρχει και το follow-up που λέμε. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα στη δημοσιογραφία, πολύ σημαντικό, αλλά δεν τις παρούσεις. Η ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν γίνεται ποτάμι. Θέλουμε λοιπόν με δύο λόγια να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ της νέας εποχής. Και έχουμε σαν στόχο από τα ριάκια που θα προκύψουν από κάθε γωνιά της χώρας μας να δημιουργήσουμε ένα ορμητικό ποτάμι. Στις Λαρίσεις το ποτάμι, στις Λαρίσεις το ποτάμι, στις Λαρίσεις το ποτάμι που το λένε ποινιό. Κανείς πια δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το ορμητικό ποτάμι. Ο καημός μου είναι μεγάλος, το ποτάμι είναι ρηχό. Κι ανοίγω και δεν επνίξει, μόνα κάπου θα βρακώ. Θέλουμε λοιπόν με δυο λόγια να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ της νέας εποχής.